Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Sevgili dinleyiciler, ben Fatih Güçlü. Bir programa daha buluşmanın sevinci ve heyecan içerisindeyiz. Yine size birbirinden güzel parçalarla bugünkü Devinim programında seslenmeye ve birlikte olmaya çalışacağız. Devinime hepiniz hoş geldiniz. Thank you. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımıza gelmiş geçmiş en büyük rock gruplarından birisiyle başladık. Pink Floyd grubundan dinledik. Bir canlı performans çalışmasıydı. On the Turning Away. Ve şimdi de sırada bir başka ünlü rock grubu var. Foreigner grubundan dinleyeceğiz ünlü melodileri. I Want to Know What Love Is. Think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb, feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine, it keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. I wanna know. Sevgili dinleyiciler, programımız Delirium grubuyla devam ediyor. After All. Thank you. Sludge müzik türünün önemli isimlerinden Yunan asıllı Amerikalı sanatçı Yanni'den dinledik değerli müseverler. Desire isimli parçasını siz devinim severler için seslendirdi. Ve şimdi de sırada rock'ın babaannesi Tina Turner var. Bir soundtrack çalışmasını yine sizler için seslendirecek. We don't need for another hero. Out of the ruins, out from the wreckage, can't make the same mistake this time. We are the children, the last generation. We are the ones they left behind. And I wonder when we are ever gonna change. Rock'ın babaannesi ünvanlı Tina Turner'dan yine bir başka ünlü rock grubuna geçiyoruz değerli müşteverler. Genesis grubundan dinleyeceğiz. Önemli çalışmalarından birini sizler için seslendirecekler. Land of Confusion Extended Dance Mix. I'm moving into the street. rock müzik tarzından çok farklı bir müzik tarzına geçiş yapıyoruz. Şimdi de sevgili devinim severler, Italo disco türünde iki örneğe yer vermek istiyoruz. Bunlardan birincisi belki de Italo disco türünün ilk örneklerinden birisi sayılabilecek bir parça. La Bionda grubu seslendirecek. I Wanna Be Your Lover, Extended Version. Spaceship 1984, picking up a signal never heard before. Wanna be your lover, wanna be your lover, wanna be your lover, don't just be your friend. Wanna be your lover, wanna be your lover, wanna be your lover, don't just be your friend. Ground control's excited. elektronik dans müziği tarzının atası diyebileceğimiz Italo disco türünün programımızda vereceğimiz örneklerinden ikincisini Via Verde grubundan dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Diamond Remix. Sevgili dinleyiciler, hareketli parçasıyla şimdi de sırada İskoç grup Shaman var. 1992 yılına ait çalışmalarını sizler için seslendirecekler. Bozram, Beatmasters, Mix. Scotty ve William Ernest Drummond'dan oluşan 1990'lı yılların sevilen gruplarından KLF seslendirdi değerli müşteverler. Last Train to Trans Central. Ve böylece bir programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programımızın son parçasını ünlü İngiliz bayan vokallerden Sarah Brightman seslendirecek. Harem. Bu parçanın Hybrid Dolls Final Mix olarak adlandırılan özel bir versiyonu sizlerle olacak. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelinmek dileğiyle ben Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum sevgili dinleyiciler. Müzikle kalın. Hoşça kalın. Çakalın.